जिनको मिलना होता मिलते हैं, चाहे फिर हो जाए उड़न छू। किस्मत से टकराए हम दोनों, कोई किस्सा होगा तो शुरू। दुनिया ये थोड़ी थोड़ी है, बेहतर लगे दिल के नौकर जाकर लगे, झुक के पूछे क्या है आरज़ू। दुनिया ये थोड़ी थोड़ी है, बेहतर लगे दिल के नौकर जाकर लगे, झुक के पूछे क्या है। रेगिस्तान है तेरा घर, शायद नॉर्थ पोल, लेकिन मिल जाएंगे घुमंतू। तेरी मेरी दुनिया गोलम गोल, तेरे होठों पे मैं रख जाऊंगा अपने कुछ खट्टे मीठे बोल। बेहतर लगे दिल के नौकर जाकर लगे, झुक के पूछे क्या है आरज़ू। दुनिया ये थोड़ी थोड़ी है, बेहतर लगे दिल के नौकर जाकर लगे, झुक के पूछे क्या है आरज़ू। जाना भी तो फिर से आना तू।